أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إلا إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم جزاك الله سورة الواقعة مكي سورة نزولن شبك سلوية تشيال اسلام بارو سورة طه پسی نازل شده اور ترتیبان شپک پان دوسرے چپ پان نمبر سورة رحمان پسی لگول شده ربط دا مخ سرا یو دا چه مخ سورت کی داویل چه برکت دا چو ما طول ما تا مختاج دی برکت کی نو دی طول تفسیر کو چه سنگ برکت چی نو دا داگی تفسیر دو جو پسی را یا دوی موجا مخ سورت بیان دا نعمتون دا دابونو شا نو دلتا وی دا بکل ان دلتا وی ادا و قاتل واقع چې واقعي قیامت واقعي چې دا به بیا نو چاته نعمتونه چاته عذابونه شي دیو جوړ پسې را درې موجه یا مخ سورت کې بیان د نعمتونو عذابونه وشه نو دلته وایي چې د مستحقین بسو کی دا به چالی دا عذابونه او دا نعمتونه د هغې تفصیل کوي دیو جوړ پسې را یا بل وجه مخ سورت کې سورت قمر کې وی قرآن آسان دی سورت رحمان کې وی دا د الله رحمانیت اثر چې قرآن آسان کړی دلته کې اوناسی کوئی چې آسان دی خو پاکان پوهېږي چې عقیدتاً پاکي خوراک هم پاکي ناسته پاس لامس المطور نه پوهېږي مګر پاک خلک چې ناسته پاس یې پاکي موحدینو سره یې خوراک یې پاکي عقیدې پاکي هر به پوهېږي هر څه باندې پوهېږي آسان دی امتیازات صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر تین ما خاف یا تو راف یا بل داسې نشته بل امتیازات صورت ممتاز دی آیت نمبر سات ما کنتو مزاج ثلاثه پاساب میں متما صاحب میں اسماب میں سما ما صاحب میں سما درم ز اثر ممتاز پر نور پین لسن باندې علا سر موضوع نا دستور په پړو بو د شیت اپ کټو تا کټو په ونا سی بل داس نشتا بل ام ز اثر ممتاز باندې چت چت باندې فجال نه اپ کارن دا جنت دا حور الله ګرځولي پیغلې یعنی بیا کری دي خونو سره نه ملاو شوې اوربان اتراون امزولې او اورب پیغلې مینناکې بل ان سر ممتاز پا نور پچپن بانې پشر بن سر برحیم اس کی بلا کر لکد بیمار اوخا خود اس کی بس کی بس خیٹا بیوش بیو باور جان جان میان اس پا گم انتیاتو ممتاز بعد ما دریا ویا بانش نا ہم جال نا تس کرتا مطالق للمقمیم دن دور دا غیر کرے جدا ما سر پیدا کرے بل انتیاتو ممتاز پا پچ بنا پشار بنا شور بہن پا بل پا شپږم تیرات نه تر تر باندې نه جال نه تاسو کوم مطالب لرم کوم دا اور من ګرځول یا دهانی د آینده اور او د پاره چې د مسافرو د مقیم د پاره فائدہ په داسې نشته بل هم تیر سره ممتاز باید مرونا سی باندې یو کم او یا الا ما سولم طهرون مقصد صورت دا صورت تتیمہ دا صورت رحمان عدم مبارک فکر شنوان دا ہوا اللہ اندل تا داگہ وضاحت کئی اتکمیل کئی اور اس پاک آیتون بہت طور تمہید دی دیکھ داگہ دریو پھر کو دا حوال تمہید دے چی رس پائے میں بیا تفسیر روان دے عموماً ہر زمانہ کیوں دا قدری بھی ایدا وقعات واقع کل جو واقعی شی قیامت لیتا لی وقعات ہاں لام پمانا پی نیشتے وقت وقود دے کے قاذبہ قاذبہ نفسن قاذبہ یعنی صفت موصوف معذوفہ یہ نفسن قاذبہ لیتا لی وقع یعنی لیتا پی وقت وقوع نفسن قاذبہ نیچے وقت واقع دے کے یو نفس تو موجود دے کے درودن کتیا کو خونہ مانی وہ جو کالا واقعی سی بیا بھی اس سوک انکار نہیں شکولے یا دا مصدر دے یا دا قاذبتون اسم فاعل فمان دا مصدر لیتا فی وقت وقوع کذب لیتا فی وقت وقوع کذب نیشتے فا وقت واقع دے کے در وطن تیا خاپیتون پرتوکون خاپیتون دلکون کی بھی اوڈال لرا چیت قرآن تنون را پیا عزت من کون کی بھی اوڈال لرا چیت قرآن والے وقیدی والا ادارو جاتیر ارد جانا سر جڑک وہ عزما کا جڑک والو سر زردہ براشی یو ناسو یو ناسو تکو ربا کم ان زردت سادشن عظیم یو ترونا تدو کل مرد ازام مردو آتا و تدو کل ذات حمل حملہ و ترنا سکارا مام سکارا ولیکن عذاب اللہ عذاب اللہ شدید ستی حج کے ایک دو نمبر آتا حافظتون ادارو جتر ارد رجن کر جڑک وہی عزما کا جڑک والو سر ابو سر جبال باسن او ذرا ذرا بشی قرآن پا ذرا ذرا که دو سران پا کان تھا با امم باسن نشی بدا غبار نسے شوے و کنتم ازواجان سلاتا ایئی تاتو ڈالی دری پاس خواب میں ما نو خی طرف والا وصلوی شاندے خی طرف والا پاس خواب ما شاما دوی مردان او گست طرف والا وصور بد شاندے گست طرف والا والسابقون سابقون امقتون کی دا اللہ کتاب را السابقون مخدی مولاکن مقربون دا اللہ خداخل نزدیکان دا اللہ دری قسمشون از خوابنون را چی پخی تر پتا مالنا ملاو چی دا لوی شانده آشمال مش مش مش اما چی پا گس با اللہ ساتا ملاو چون دا اگر دویم نمبر دی السابقون آشد دور نمخ کری مخ قرآن را غلیو امخ با جانتا دی یادا میں مانا یا تو یوم اصحاب الیمن یعنی نیک بخت خلق نیک بخت خلق بات خواب میں مانا نیک بخت وہ تو لوئی شان بھائی نیک بخت خلق ہو قیامت کے اور مشام نے شعوم نے بد بختی وہ اصحاب المشما اور بد بخت ما اصحاب المشما سب بد شان بھائی تو بد بخت خلق ہو کہ اللہ کتاب میں کٹ چی وہ سابقون سابقون مقدم کی دا اللہ کتاب السابق مخ کے بھائی دا کرا نزدیکان بھائی اللہ تھا وہ جنتون نے متون کے بھائی یہ اولو ڈالا بھائی دڑوں با نو خل میں صحابہ ہونا اب کلی میں لگ بھائی درست ہونا دا دا مقربون چی دا با صحابہ بٹول تقریباً اب تابینوں کی بم ڈیری تب تابین کی بم اخی زمنگ دی وقت بڑا ڈیر لگی لیکن قرآن سو بیان نہیں نا چې په قران به دی باغ صحابه سره ان شاء الله ای دا ډیر د خوشالۍ شه د قران ورو ده فارا دا کوم قران په تش قران او دی مو تش قران دا تش قران چې بیانې دا باغ دا به لګونه کې هغه کبا هغه مقربون سره به دی ان شاء الله خدای دې کی چې موږ ته بود الله علا سور مودون تو پتختون با ناسی ادودیشی و دسترو پتارون بانده دل داگو منگا پا بون بانده ادو کانا یا پا پلاسک ماسک بانده نا اگا با دسترو پتارون بانده ادودیشی بیم سور تور از نمبر تیز کی ویلیو علا سور مصبوب با سب پا سب اب سور پا دا کی ویلیو پا بل دا کی مرپو آ اچت بوی اوچت بومی او دستور پتارون بومی اصب پسب بومی مصفوفا متقینا تقیون کوئی پدیبان متقاوی مقام خبردان گب بلگئی جنتیان یتوب علی مل دانو مخلدون گرد پدیبان علکان امیشہ دوانان علکان ہو لگے لیکن علک خدمت تیز کئی بلد علک پاکوال لیلی بڑا تر خوشخار کئی ورے ٹوخی گی جو تارا اوبر آریا دیا نو ته وای چې څنګه وسط غور دل پای کې نو ته به څنګه اوس کې الکانې ځکه وی چې یو خو صفای بل تیز وی بل ټوخی نه کوي اول بل په بجوم دا چې بوډا سره تا لراري ته به دغه لا څنګه وای سړی کې غیر دینه بابا نه نه نه نه کې د تا نه خلما عدالت درو در جان نه خلی خو چې نر سړی د پلار په بوډا غنه مثلا چې بابا وراله نه پاتې با بابا را به دی ورکوي مطلب چې خدمت ته به الکان ته به ته ویلم چل دا کا اعلی دا کا دا کا بوډاګان بنی بیا کو بنا په ګلاسونو کې و باریک کو به ګلاس چې دغه وطنی دا دنیو دا وطنی و باریک او په پیالو کې ابریک نه جام ابریک چې کونډه وتای و کاسن مې مای اجامونه د شرابو دا څه داونه نه به بدخوا نه به سر سر درد په دی باندې دینا انا باندې بتخوا کی چې په اوټای به کوي او په هغه ته نه همې وی به دانه دی خو غره کوي چې کوم اوره کې راځي به تر دي ولا مې ته هغه کې به د مارغان دانش دی غواړي او هوري به یې غټو سترګوالا کم سال عمر کړو ته به وایي چې دا ملغلې صدف شوي پړکنده به پړک وایي جزان یا جوړ جزان بدله ورکول دی ته بدله پتا چې دی حکم کی سکا سا مالو تعالی کتاب زده کړو هغه وی لاس ما نه پیا لغوان نه باور په دې کې بد خبره ولا ته نه خپګان د ګنا خبر سره د ګنا خبرو کې ګنا کارو خپه شي کنه خپه کیږي ومنه الا قیر مگر اوری بدای وینا سلامن بچوي بچ بچوي بچ بچوي بچ مبارک مبارک اوس خابل یمین اخی در په والا ما خابل یمین سو خیسته لوی شان ده خی در بالا ویسته در مقدود و بیرو بی از غو که بایی و تلخی منظود کلی بایی پیدر پی دیابل ده پاسا و ظل ممدود آرام بایی اوگه ده سور چونکه سبب ده آرام ده دانه سور تال تا اجت سال تا نور بندی نو سور سال تا اجت ده سور بایی همیشا یعنی آرام بایی همیشا تلتا سره مندی تردوی دانه بچوله بسن خو گٹی کنا عبادت باید عبادتون هم نیشه ایتون عبادتش آرام بگو تلتا موده که ده قرآن که اوده شو گر بیا با التا خوب نیش نید اللہ که قرآن تاویخ پاسه التا بیا خوبونه کوئی خڑی رخا آرام بی آرام بی بیا دلتا دانو کڑوی بس جزام بی ما کانوی عملون جود جزام بدل برکولشی خواه وطرخ مزدلی ممدود آرام بیو گده و ما مسکوب او با بایی بایدون کی پاکستان کثیرا همه بی بایی دیره لا مقتوع نبا ختمی دون کی وی ولا ممنوع نبا بندی دون کی میوه کل کل ختم شی لکنن سبا سا سشو ختم شو کنن مالتی ختمی دون کی دی او اوز بعد نباد بیاتا دوری موی را دی کل کل ممنوع وی شی بی میوی وی خواسته نشی پا دی ملک بیسه والی هلته کې ډوډۍ دوله ګرانه ده مزدوري نشته میوه بس وخوري هلته کې به نه ختمیږي دار موسم میوه بهي اوره بهي اچړې کې راشي به ته راشي راځي او نه به څوک بندوله شي پیسې خو بشتې نه بس اچړې کې راشي را بهشتا او ورش مرپوا بسترې به اوچتې اوچتې ان انشاناهن دیده ان انشاناهن هن کې ضمیر دغه هورو سیاد نه بایس کې منګه پیدا کړی دا غوري انسان په پیدا کولو سره پجاناو نام کارم ګردوري منګه دا پیغلی خاون نه لیدلی باکر چې خاون نه لیدلی اوربان اطرابانه میناناکه اطرابانه مزولی چې خاون دې راتیاو کاری او جنا دې ډیر شکر یې شروع کړل اوس جون په دې نت کې یو سړی وعده کړی دغه په ساری دې دبر یو انکر را په مخه کړل اوبه سیر دوره ګیره ده دې نامه نه کتر غلی ګیره ازا ټال ته او هغه انکر په مخه کړل او دوی دا ته چې روزي دا خو تا ته پناه ده وای دې چې څه ګناه کړی دا دې ته ته ملاو شي سمې شرمول نجی دا تیاو کار بودایی دا تشلو کار جنی دا بس خواندی همزولی بایی آنکه کار نی پرکی بیا ٹھیک دا خدا وانا چی پاندوس کار شپیت کار پرک دی واقع جنی بس کمک با یا بس دیر غریب و لاچار بانو چی اگر دا دور دوی گیر آقا بلا آقای پس بیمو کار دن نتلی تی لیت غور بانا میناناکی همزولی لیت صاحب نمو تولی دا اللہ پانده گیر خود لکه کمک دا داست گیر ابن جوزی لیکلی په کتاب الحماقا کې د بیوکوپان په کتاب کې د بیوکوپان کیسې په کرا جمع کړې دي اکی دغه د اړیرو د ګرې د اړه کما کړتوب نه خره دا ټول غیر مکلل دي د ګرې سره کما کړې یعنی روغه موټه خبر وانه یې دا ته خامخه او دا لکه څه کې را پیدین کوه ته بل سره منی کې دام ټیک دي موږ په دا کې خبره خدا دای کما کړتوب دي او ګرې دورو د شي دماغ ولا غیر اخکلی خوړلې تی نه غربان اطرابانه غربان اطرابانه میناناکی بایی امدولی بایی لیت خابل یا بینا اوی دا غط غمی چاچو دان دا کم غلطوب نخرا ابن جوزی لیکی وی مولاو دا غلی دا اگده گیره وان کم کرو نگل وی یو خدی ولی بچه راوسا چی دا چپکی گی نا او پا دا دام واجر جا سمشن اگا وی دا گیره دا خلی کنو لان داتی کن غریب خبر بعد خبر نا دا شور قرآن چلنو خیلی لگا خلق تنگ شن لگا دواتاوی چی خوشحال چی خواندی ٹک بشی دمشی بیا دا خواتان کارنی راستا سی اولو سن نا تی پینزا گینٹی خوشوی پناس توانی ادالا پتن لگی دا لس منٹا پر نور لگی نجی بات آتان دے روان کرد یو خواندی نا مولا سی دا بنا هغه په غریبانه یو ګنټه کې وي تنګ وي چې سمه ورو دي ځانم نه خلاصي ګوتان دي روان نیولې وتا لیت قابل امین د پارسی طرف دي ټول ته مې ولین یو ډوړ ډاله به د روم باندې نه صاحبونه او ډوړ ډاله به صاحب امین کې به رستو خلکوم ډیری و ات خابو شمال او ګس طرف ماس خابو شمال په ګس طرف ملا ملا سډیر بد شان به د ګس طرف والا پیسمو په ګرم هوا کې به خمیم په ګرم اوبو کې به وزیر مې نه خو په سوري د لوګو کې به نه به یخ نه به دې ذات ولی یګې نه یو مخ کې دینه مطرب مست دا لا کتاب نه کې مستو او دې چې مش ګری به کول اله هنس لازم په ګنا لوی باندې هغه حدیث کې راځي یو څړی یو بچه مرش و لم یبلغ الحنس انو الا ادخله الله الجنه یعنی دی را دی یو توفا یعنی ما من مسلم نبی سان وای و ما من الناس من مسلم یو توفا له صلاه لم یبلغ الحنس الا ادخله الله الجنه حدیث وای دو سړي درې زامنو چې مړ شي خو دی هنس نه رسېدلی ان وایي دی له جنت دی دننه به کې نو خلک معنا کوي چې بلوغ ته نه نو چې بلوغ ته نه رسېدلی هغه اغله جا چې بلوغ چې بالغ مړ شي درد کمې وړېږي د بالغ چې بچي وي ښځه وي ماشوم هغه هم په هغه هم سړی درد مندي یو ورځ ماشوم به هم سړی درد مندي ولکن زیات درمن چې لوی الک مړ شي بچ خدي بچی یا نوکری کوي نو مطلب د خنز دا نه لم جو خنز چې شرک نه کړ دا معنی ده یو سړی درې بچی مړ شي شرک نه کړي نو دل به الله جنت ورکړي که شرک کړي نو هغه باندې خو الحمدلله وایه لکه نوح علیه السلام الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين شکر تباه د بېمانه حدیث باندې والا پوهېږي چې په قرآن باندې پوه شي تاسو ښه وکانو دی یوسرون چې مشبیرو کوله په ګنا لوی ګنا شرک یې توبه نه ایسته لا توبونه نه شرک شرک نه توبه نه ایسته اصرار په شرک باندې کو وکانو دی چې ویل به اذا متنا کر چې موږ مړو شو شو موږ خاورې اوړو کې آیا موږ به بیا پورته کیو آیا مشران دغه نوم باندې ما قل وایه یقینا نوم باندې ورستونی خامخا غونډېدونکي به وي هغه وخت د ورځې مقررې ته تو مینو کو بیقین تاسو ایو دوار او گمراهانو او ته مکذبینو خامخا خرابه کوي مین شهزده مزقوم دونه زقوم نه په ما لو ډکوونکي به یې د نال بتون خېټوله په شاربونه نسخه بتا په دیبان میں حمید گرم بونا شو پشار بون شور بل ہیما نسخه بتا سو پشان دس کلو دلیل د بیمارو ہیما د بیماری دا کیو خدا کا بیمارو لگ پو بوان خل کی رس کی اس کی اس کی اس کی یو دس چھ رکھے تو جو ور دی مرشن تو دس بس کی او ہادا نظم یوم الدین دا مل سیادی مشرکانو درز قیامت او دلال ذکر کوي اول دلیل نحن خلقناکم موږ پیدا کړی تاسو نو ولې تصدیق نه کوئ د الله دی والی ول نه باندې پر ثم اتم نون ای خبر راکړه دا چې تاسو غردوی په خیر د نه نه او کې منی ان تم تخلقون اتا تو جوړوي دا بچې په خیر نه کې یا موږ یو جوړون کې تا ته وایي چې منی خو د خدي خیر ته ور واچه د خپل خدي دا دنه به تخلیق چا کړی دی دا تک سای دا کار چې ابتدا خضر او دا شو ورسو کار د مال الله وي نه نو قدر نه بیر کوم موت مونږ اندا دا کړ په مې ستاسو کې مرګ ان یو مونږه کمزوري چې ځان باندې خلاص شي الان په دی باندې چې بدل کړ او لږه په شان ساتو تاسو رکو او نن شو کوم په ګدا خدا په هغه شکر کې چې تاسو نه خره نه جوړ کو سپین نه جوړ کو ولقد خلق علمتونا شرولا زغزب پیجن پویتا پا پیدایش رو بانی بانده نو والی نی یادو یقیلا اگه حالتا سنگ پیدایشی وی او دویم دلیل اپریتو ما تحروتون ای خبر رکی داشت تاسو پسل کری پسل خرد پسل توی انتم تدرونو آتا درگونه دی پسل یا منو درگونه که یه دانی خود تو کری پتی که یوی تو که لیکن درگونه تا تستا پلاری نیش درگونه لی یعنی زی کوم رومبه کار ته کولې شو دا دویم دانش کولې لو نه شاو کې دل خوخه څنګه له جالنا اوتا خوتا او بغرو دي دان دي دي دانی له اوچا خوتا ما اوچا یعنی او بنو خيږي نو فضل ته او بغرو دي تاسو پکاون خفغان کوم کې هاي پتل مون شو او وای به تاسو جن له مغرمون مونږ خوتا وانی شو ته خو پکې لار یا اب بیا بوائے بھر لاکھ دو بھر کمانگا محروم کرے تو پاسلنا ہائے ہائے باکے او درم دلیل اپا ریتم المال لذی تشربون آئے خبر را کئی دو بو آگا چاسو اس کئی آتا تو راورو جلد مولان مو دل سبینی واری دینا یا منگ راورو ان کی لو نشاو کچھر خواہش دا تخویف پر کئی کچھر غوارو منگا او بگرو دیلا تروی میتیاد پر سے جوڑے کم فلو لا تشکرون نوالی شکر نا دا کوئی یو ذلی خلق را له فرعون ته وی وګوره موسی سوال کوي سوال قبلي کې نو بارانو که کنه ته مو که اگر شپې را بده قایمه کړه خپلو پیریانو سره شیطانانو سره یار پرده را باندې راولی باران وکوي ځکه د موسی سره هغه سوال کوي نو باران شو موږ امن کو نه کېږي هغه وی خان هغه ابلیس د ټولې دنیا دغه را جمع کړه مصر ته شیطانان او ته ډېر اوبوس کوي دې دغه نه سینه اوبوس کوي یو ویس کو راشي په مصر په ځمکو باندې وبو کوي چې سهار را پاره خلنو سمې وبو لاړې خلک خوشحاله باران شو چې دوه ورځې تېرې شوې دا ټول فصل اوچ شو دغه امتیاز دی امتیاز خو دغه خو یورې دی خو شی اوچی نو مولارو وایي ای کرامت ولی ما عجب است چوبی شاشی د کوب د باران شو د و د مصران د ولی کرامت عجیب چې کله امتیاز نو باران شو ای کرامت ولی ما عجب اس چوبی شاشی د گفت ما باران شو د نو دما الله وای لو نشا او که تر خو خو شي زمګا او بغردل امتیاز نو بیا بس کې دا به کوم بابا او به کې او به کې ولولا تشکرون ولا شکر نه دا کوئی دا الله چې دا الله کتاب تک نه او بل دلیل اپر ته مون نارل ته تورون خبره کې دور هغه تاسو په بلوي آتا تاسو په دا کړه دا اون اند دي یا مونږ په دا کوم کې دونه او اون ما په دا کړه ته بلې به نور سي نه نه جال نه تاسو کړه نه مونږ ګرځول دا ګرل دا ور تاسو کړه یا دهانی د آئندہ اور و متعلق للمقیم اپادا پار مسافر مقیم دیکھا یو اشارہ رہا منگ دا دانو جدا نمونہ دا ذکا دا دنیا دا اور دا دا آخرت نمونہ نا دا آخرت اور دے دی جہنم آچے او یا پیری سوڑ کے دا اور سے جوڑی گئے دا دنیا دا اور جو دل پہ بوا جب ختم چکا نا اگا اگا دا سے اور دا صرف دا آگے یا دیہانی دا چې داسې اور شته بل چې ته به دی د دې وجې نه هوښیار خلک دا اور چې ګوري دې باندې قیاس کوي چې دې اور کې سور سختي ده ابر موږ تللو دغه ته د تېر دوه موږ د ډاکټر صاحب دي کړی ته د کبابو تېرو یره او قسم دا یو دغه په جمی کې دا څه کړم ګرمي ده چې موږ خواکو ته نشو تېرېدی نو ما هغه سوچ وکړو ما چې جهنم اور بلا څنګه د دې وجه دا یو سړی تېر شو پهلوان بکسر محمد علی کلی دی که کلی دی نو هغه به ځان سره لیټر بې ګرځو په جب یا به ماچس ګرځو انسان دی د سترګو ګناه به وکړو یا د غوږو به وکړو یا به څه بل څه وکړو نو هغه بیا هغه لیټر بیې بل کړه لاس به نو لاس به پرې سوزو ازان له وی چې دی ورته نه ټینګېږي دی ورته دا او یا ځله چې یخ شي هغه ورته داسې جوړېږي چې هغه به څنګه وي نو ځان به په دې باندې محمد علی کلی خدای دې وبخښي انګریز بیا مسلمان شو نو دا الله وایي نو نه جالنا دیو جنا حدیث کرا دی اذا اشتد الحر فابرد بالصلاه کله چې ګرمي زیاته شي نو ماسپخین موز لګ په یخ ټیم کوي پینا شدت الحر من په جهنم دغه جهنم دا سختی دا دا وایي دا دا دا چې د دنیا د ګرمۍ د جهنم د بڑا ستنه دی او جهنم دو تر ساغري د جهنم بڑا ستنه دی او بڑا خدا دې بل حدیث کرا دی چې جهنم بڑا اس په یو دستن په سوم کې دنیا تر راغې نو ارته به وسو دي ایشیا به ژوند یې پانه اوس پسې کې اوسه اته دغه دا کله دا په حضرت مذهب باندې کلامي فین جهنم بمثل فیه جهنم دا ما فیه جهنم د جهنم دا سختی په شان د جهنم بڑا سا دان چې دا بہو بہو غ بڑا است چې بڑا سره بیا ژوندې خر څنګه پاتې حدیث کې تر دی او ټول به ختم بشي مطلب دا چې ما سپخین ټیمی ګرمه کې نو بیا خو وخت کوي دا ګټ چې تاسو په دې ګرمه تمام خیالي نو غموز دا خو الله تعالی مناجات دی خبرې دي نو ستا باغې نه دغه یا اله ګرمه ته او په بکې کړو مخ باندې کپړه راکې کړو په لاس کې به دغه نیولې کاغذ به راکې خوشکه مشکه مطلب دا چې په اطمینان کوي او د امام البر رحمت الله مسلک ته وګوره کنه هغه وایي په جمی کې د ماسپخین مونځ چې کوم دی د وخت خیر دی وکوي خو په اوړي کې رستو کوي په اوړي کې رستو کوي او بعضې خلک وایي په ړومبی مخه ړومبی وخت هغه چې په جمی کې په اوړي کې بیا نبی اسلام دغه حدیث ته وایي لږ په رستو وخت وکوي چې ستاسو په اطمینان سره مونځ وکړئ لکه ګوره وایي چې تاسو قیمتي شی یې مونځ کوې نو ځان نه مخې ته کېده که سپلی وي که بوټانی که پیسې که کپړې اوس که دا روستی د ستا په مونځ کې به هغه سپلو ته او کپړو ته شیا سامان ته به خیال وي نو مخې ته الله سره مناجات څنګه وکړې نو دغه مثال د اوړي د مونځ هم دی چې په اوړي کې کین لږ په داسې یخ وخت کې کوه چې ستا الله سره الوان توجه نور د ګرما ته نه منتقل کېږي دا آیات ګورئ نو نه جالنا موږ ګرځولې دا گرمی د جانم دا اور د جانم دا اور د دنیا تذکرتن یا دیانی د آخرت دا اور ادی یا دین نمونه نه دا ګوره او متعلل مقوین افاده تر د پاره مقیمه د پاره مسافر د ازدار نه ده نو دا ورته پاتا به بسم الله بک لازم نو پاک بیا نو د زاد درپسا پاک د نه ټول نه پاک د جن رب دې لوی په فلات اوکسو عظمت د قران نو نه د ذکر شاید کوم پر وتل د ستورو چې ستوري بیر نه راشي کنه یا راتل د قران وانو یقرن دا د پروتل د ستورو لقطمون شهادت دی لو تعلمون عظیم کاش کچرتا په لوی شهادت دی انه د قران کریم یقرن دا قران کریم د لوستو کتاب د عزت مند په کتاب مقنون په لوح محفوظ کې لما سلم طهرو یو خو هم معنا خلکوي لاس به نه وړي دي لمغر پاکان چې هیر نه پاکي د جنابت نه پاکي افودس کې یو دا معنا لیکن ښه معنا چې کومه علما کې دا نه به پوهېږي مته مراد پوهېده نه به پوهېږي په دې باندې مګر پاکان چې عقیدتن پاکي او دارنګې عملن پاکي خوراکن پاکي رزقن پاکي اندغه به پوهېږي چې خوراک حرامي په دینې ګټې دی په قرآن چرته پوهېدی شي چې خوراک پریدي حرام یې خوړ د یتیم مال یې خوړ د یتیم هغه دغې رسخات راوړي کور ته هغه په قرآن څه پوهېږي څه وته وایي هغه سخات یې راوړی دی خوړلی دی پلیته ځکه مخکې تېر شو واتو دې تعمالم ولا تتبدل خبیثه بالطیبه هماغ لی پلیت شی ورکې یتیمانو د مالو دی هم خوري ما اخلی پلیته په بدله د پاک پاک خو الله درکوي که نه نو پل یتیم مال تا پلیت دی نو چې پلیت دې خوړي پلیته نو ته په قرآن ته پوه شې لما تلم طاهرون نه پوهېږي په دې باندې مګر پاکان چې عقیدن پاکي خوراک هم پاکي مجلس هم پاکي هغه به پوهېږي د دې وجه نه خیال کوي چې ګناه نه نه شي ګور په قرآن به پوه نه شي دا هلکان تاسو زموږ کې ولې پوهېږي ولې دا پاکان خریدي د نانا زموږ چې په ولې پوهېږي پاکان ځکه جنکایي ماشومان چې قرآن وایي پرې عمل وکړي هغې پرې پوهېږي او چې دا لوی په ول نه پوهېږي دی ګناه نه ځان نه شي بچ کولی تنظیم من رب العالمین عظمت قرآن بیا را لېږل لري جانب ضرب د مخلوقات نه دي افه بهذا حدیث انتم تو زجر دخا آیا په دې تازه کلام باندې تاسو سوس دي کوي ادهان دوهن څه ته وایي تیلو ته تیلو ته تیل چې ولګي سړی هغه نرم شي ته ګوره ښه آیا په دې تازه کلام باندې تاسو سوستی کوي مداهنه مداهن چا تیل یعنی تا له چا تیل لګولي چې تیل ور لګوي بیا ټوخې هم نشي کولی بیا ته ټیزو دي دارنګې ده ته تیل لګېدلي دی قرآن د په قرآن څه پوه شي هغه دا د غني دا کولالانه دی چې د اخره د کور ودرلې شپې دا د پچو دادانه په دې باندې ور تیل لګوي نو دی چې بیا چا هم اواز کړي شپې همدغه ته ټیزو دي نو دارنګې دی هم چې دا تیل ور لګوي دی بیا د قرآن درد کله کول چې هغه نه خو ټیزو دي په هغې باندې اپه بیا د حدیثان ته مود نور څه ویل کېږي لکه قران نشي ویلې اپه دای ته اده کلام تاسو سستی کوي مداهنت کوي اگر دوی تاسو ایسخ پلا د قران نه دا چې تاسو تکذیب کوي د قران نه اله دازان دای څه واغسته چې تکذیب شو مړی او ری وسیلې شته په دینه غسه شي بدبخته ولولا اذا بلات الخلق خلقوما بیا د نو ولینا کلچور سیګ سامر کانت چې مړی او پتا ته بدغه کې ګورای یو بل ته امنګ ډېر نزیو تا دته دې مړی ته ستاسو نه لیکن تاسو نه ګورئ نو پله ولا نو ول نه ان کندو کې چرې تا نه قبضه کړې چا لکه ته د الله کتاب نه خو مطلب ته دا وایي چې د الله قبضه قدرت کې نه یم که نه نو که تا دا خیري نو ترجو نه نو پله ولا ترجو نه نو ول نه واپس کوي دا روح دې مړېدونکي ته که چرې ده که نه را واپس کوه ته په ما یم که نه پس که چرو دا مړېدونکی مل مقرب نږدې که د الله کتاب ته ناست ځان الله ته نږدې کړو په د الله په کتاب باندې ان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا صراط ولا تذو سبلا فتفرقكم عن سبيل ذلك وساكم الى لكم تتقون دا الله په کتاب نږدې کېدل دي که نه نو په امکانه که چرې وي دا مړېدونکی مل مقربین د نږدېکان الله د کتاب طالب و عالم نو فروحونه نو خوشحالی دی او خوشبویی دی او جنتو نعمتونو دی ماشاءالله الله دې موږ ټول راکړي. و اما ان کان اصحاب الیمین اکو چرو دا مړېدونکی د ښي طرف والا ښي طرف باندې دویم دویم نمبر کس جنتی یو قرآن د ټول چت نمبر دی او نو اکو چرو دا مړېدونکی چې عقیدتن سم وخوا قرآن نه ویلې نو فیقال لهم نو ویلې به شي ته فویل فیقال له ویلې به شي سلام لکا بچاو دې تعالی سلام دې پتا بچاو تعالی تی د ښي طرف نه. و اما ان کان کذبین الظالین اکو چرو دا مړېدونکی دغه د دروژن نه چې د الله تکذیب کوونکو د قران چې مړی اوري وسیلې شته په دین باندې غشتل شته نبی صاحب آیات ادوالین ګمراونه نو په ځو من حمیم نو مل واسیا د ګرم وونه و د سیت جهنم ادن کېدل لی جهنم ته اور ته. ان هاذا یقین دا بیان چې اصحاب الیمین به څنګه او مقربین به څنګه دا بیان چې دا لا مسلمون ولا مطد دا بیان دا حق لو خر خامخا حق دے الیقین حق دے یقینی بالکل دیکھ سو فیصد نزیات حق دے چلا ہوئے چلا مسل مطہرون فسبح بحمد ربک فسبح بربک العظیم نو پاکی بیان ہو دا اللہ د ذات رب سا لازم چلو پاک وکیو یعنو چا اللہ پاک در جزنا نائبانا نازولنا وغیرانا نو دا سیم ایسا ختم شو ہاں شپاکم ایسا ختم شو دعا کچھ رنگ پا قرآن کوئے کنگ لکھے عمل تو فکر آکے سورہ ویلی شو.